بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری ماہ رجب کی 20ویں تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے. چھٹے نقطے میں استاد محترم عباسی خلافت کے دوران اور اس کے بعد قائم ہونے والی مستقل حکومتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. 5 مستقل حکومتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، فاطمیوں کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے، ساتھ ساتھ شیعوں کی سازشوں اور ان کی طرف سے امت کو پیش آنے والی خیانتوں اور جنایتوں کا بھی تذکرہ مختصر طور پر ہو چکا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ چھٹی مستقل حکومت کا ذکر کیا جائے گا جس کی عمر بہت ہی مختصر تھی، یعنی 323 ہجری میں یہ قائم ہوئی اور 358 ہجری میں یہ ختم ہو گئی. اس مستقل حکومت کا نام اخشیدی حکومت ہے. اس حکومت کی نسبت محمد بن تغج اخشید کی طرف ہے جو کہ ترک تھے، یہ مصر کی فوج میں تھے. فاطمی حکومت جو خلافت پر مسلسل حملے کرتی تھی، ان حملوں میں ان کے بڑے بڑے کارنامے تھے. چنانچہ خلیفہ نے ان کو مصر کی گورنری ہی سونپ دی، یہ مصر کے والی بن گئے. چونکہ ان کے حسن انتظام و ترتیب سے خلیفہ بہت متاثر تھے، چنانچہ شام اور یمن کے علاقے بھی ان کے حوالے کر دیے گئے. انہوں نے بہترین انداز میں ان علاقوں کو قابو کیا. جیسے کہ حکومتی معاملات میں اکثر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ خلافت کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے گئے، حتیٰ کہ جنگ بھی ہوئی آپس میں. محمد بن تغج اخشید کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو القاسم انجور جو ہے یہ تخت نشین ہوئے، لیکن یہ بچے تھے اس وقت. ان کی نیابت کافور اخشیدی کیا کرتا تھا جو کہ ان کا استاذ تھا اور ان کا غلام بھی تھا، حبشی کالا غلام تھا جو کہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا. اس نے ان علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا، لیکن کافور کے انتقال کے بعد فاطمیوں نے دوبارہ جوہر صقلی کی قیادت میں مصر پر قبضہ کیا اور مصر کو انہوں نے اپنا دارالحکومت قرار دیا. ساتویں حکومت بوہیوں کی حکومت ہے. یہ حکومت 334 ہجری میں قائم ہو کر 447 ہجری میں ختم ہوتی ہے. بوہی ایک فارسی شیعہ قبیلہ اور خاندان ہے جو کہ قزوین یا کیسپین میں آباد تھا، فارس کے شمال میں. بوہیوں میں سے ابو شجاع بہت مشہور ہوئے ہیں. ان کے 3 بیٹے تھے، علی، حسن، احمد. ابو شجاع نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر فارس کی سلطنت میں اس وقت جو بے چینی اور اضطراب تھا، لاقانونیت کا ایک ماحول تھا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام سیاسی قوتوں کو ختم کر ڈالا. اب خلیفہ کو بھی ان کی ضرورت محسوس ہوئی. خلیفہ ترک کمانڈروں کے کنٹرول سے اپنی خلافت کو نکالنا چاہتے تھے. خلیفہ مستکفی باللہ نے 334 ہجری میں بوہیوں کو بغداد آنے کی دعوت دی. یہ 334 ہجری میں داخل ہوئے. خلیفہ نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا اور ان کو بہت بڑے بڑے القاب عطا کیے. احمد کو معز الدولہ، حسن کو عماد الدولہ اور علی کو رکن الدولہ کا خطاب دیا گیا. لیکن عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود، ڈیڑیے کا بچہ جو ہے بالآخر بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کے ساتھ کیوں نہ بڑا ہوا ہو، بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے خلفاء سے حکومت چھیننی شروع کی اور اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا، بلکہ انہوں نے وہ جو فارسیوں کا مشہور لقب تھا شہنشاہ، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ملک الاملاک، ملک الملوک، چونکہ یہ اللہ جل جلالہ کا لقب ہے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے، انہوں نے یہ القاب بھی اپنے لیے استعمال کرنے شروع کیے۔ لوگ بوہیوں کی سیاسی اصلاحات، تجارتی اصلاحات اور نظم و ضبط کے معاملات سے متاثر تھے، اس لیے جلد ہی بوہیوں نے اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ ہر عروج را زوال، ہر ترقی نے تنزلی تو بہرحال دیکھنی ہی ہے۔ 447 ہجری میں ترک سلجوقیوں نے آ کر ان کی حکومت کے تار پود بکھیر کر رکھ دیے اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ بوہیوں نے علمی اعتبار سے ترقی کی، خصوصی طور پر فلسفیوں کی انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ مشہور مشہور زندیقوں اور منحرف فکر رکھنے والے مفکرین کی انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، جیسے کہ فارابی اور ابن سینا وغیرہ۔ لوگوں میں ابن سینا وغیرہ کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ یہ بہت بڑے مسلمان حکماء تھے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ یہ ابن سینا ایک بہت بڑا ملحد تھا، زندیق تھا۔ ابن سینا کا عقیدہ یہ تھا کہ نبوت اور پیغمبری یہ وہابی نہیں بلکہ کسبی ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے عطائی نہیں بلکہ انسان اپنی کوشش سے پیغمبر بھی بن سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ابن سینا کا عقیدہ تھا اور یہ اس فاسد عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آٹھویں مستقل حکومت ہے غزنوی حکومت۔ یہ حکومت 366 ہجری میں قائم ہوئی اور 555 ہجری میں غوریوں کے ہاتھوں ختم ہوئی، یعنی تقریباً 2 صدیوں تک یہ حکومت قائم رہی ہے۔ یہ حکومت بھی ترکوں نے قائم کی تھی۔ مشہور ترک کمانڈر الپتگین نے یہ حکومت قائم کی تھی، جو کہ خراسان کے بادشاہ منصور بن نوح سامانی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سن 351 ہجری میں انہوں نے الپتگین کو سجستان یعنی افغانستان کا امیر مقرر کیا۔ وہاں انہوں نے مستقل ہو کر الگ سے اپنے لیے ایک حکومت قائم کر لی۔ اس حکومت کا پایہ تخت غزنی تھا، مقام کی مناسبت سے اس حکومت کو غزنوی حکومت کہا جاتا ہے، ورنہ دراصل یہ افغانستان کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ الپتگین ایک ترک کمانڈر تھے جنہوں نے یہ حکومت قائم کی تھی۔ اس سلطنت میں یکے بعد دیگرے پے در پے 21 بادشاہ ہوئے ہیں، جن میں مشہور ترین بادشاہ محمود بن سبکتگین ہے، جنہیں دنیا اور خصوصاً بر صغیر والے محمود غزنوی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ الملک الصالح المعروف الذي فتح الهند وحطم اصنام الوثنيين وادخل الاسلام اليها، نیک عادل صالح بادشاہ محمود غزنوی، جنہوں نے ہندوستان فتح کیا، جو کہ بت شکن تھے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام ہندوستان میں انہوں نے کیا ہے۔ ان کے زمانے میں غزنوی حکومت افغانستان سے پھیل کر سینٹرل ایشیا، وسط ایشیائی ریاستوں اور ایران کے مشرقی علاقوں، سندھ کے پاکستان کے علاقوں تک قائم تھی، اور ہندوستان کا بہت بڑا عظیم رقبہ ان کے ماتحت تھا۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ تعارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے ماحول میں، سومنات کے بت کو گرانے والے محمود غزنوی رحمہ اللہ تھے، علماء صلحاء کا احترام و اکرام کرنے والے یہی محمود غزنوی تھے، اور بر صغیر میں دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، اشاعت و حفاظت کا بہترین کام کرنے والے محمود غزنوی تھے۔ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ سن 555 ہجری میں غوریوں نے غزنوی حکومت پر حملے کیے، آخر تاج الدولہ خسرو کے زمانے میں غزنویوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج دوبارہ ہندوستان میں محمود غزنوی رحمہ اللہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جہاں صرف کشمیر نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے، مگر خصوصی طور پر یہ مودی لعنتی کی حکومت نے مسلمانوں کے خون کو مباح کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک گروہ عصابۃ تغز الہند ہے، یعنی ایک وہ جماعت ہے جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گی۔ ہمیں ہندوستان میں جہاد کے لیے زبردست انداز میں کوششیں کرنی چاہیے۔ ہر قسم کے استخبارات، آئی ایس آئی وغیرہ جیسے شیطانوں سے دور رہ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تحفظ کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، متفق اور متحد ہو کر ان کفار اور گائے کے پجاریوں کے خلاف شمشیر برہنہ کو دوبارہ سے اٹھانا چاہیے، تاکہ ان کو محمود غزنوی رحمہ اللہ کا کردار دوبارہ سے یاد آئے۔ اللہ جل جلالہ ہماری امت میں، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں میں، محمود غزنوی کے کردار کے حامل حکمران اور مجاہدین پیدا فرمائے، اور ہمیں سب کو ان کے جھنڈے تلے متحد اور متفق ہو کر اس جہاد مقدس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔